Sekcja Dęta z Polski. Sekcja rytmiczna ze Stanów Zjednoczonych. Pianista z Japonii. Jazzowe porozumienie ponad granicami. Sylwester Ostrowski Quintet i utwory z płyty Just Music. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Witamy Państwa po godzinie 18:00, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Czwarty dzień kwietnia, jest piątek, minęła 18:00, serwis Małgorzata Spór, Tomasz Ławnicki. Nie kończą, a jak zastrzegają, zawieszają protest w Sejmie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci wracają do domów. Czy powinniśmy wspierać Ukrainę politycznie nawet za cenę rosyjskich represji gospodarczych? Wyniki sondażu w tej sprawie za chwilę w serwisie. Został jeszcze prawie miesiąc, ale kto ma kłopoty z wypełnieniem PIT-ów, w weekend będzie mógł się poradzić w skarbówkach. Nastawiamy się w tym roku na rozliczenia elektroniczne. Jutro w urzędach skarbowych dzień otwarty. Po 17 dniach protestu rodzice niepełnosprawnych dzieci opuszczają Sejm. Walczyli o podwyższenie świadczeń i choć Sejm przyjął ustawę, dzięki której dostaną więcej pieniędzy, to nie tyle, ile się domagali. Do załatwienia pozostała też kwestia waloryzacji, ale tym, jak obiecał minister pracy, już w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Z protestującymi rozmawiała Agnieszka Rucińska. Pierwotnie rodzice zapowiadali, że zostaną w parlamencie, by przypilnować też procedowania nad projektem w Senacie. Po południu jednak jedna z protestujących matek, Aneta Rzepka, poinformowała, że rodzice wracają do domu i pojawią się we wtorek na senackiej komisji. Decyzja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej nie spełnia naszych oczekiwań. Dziś opuszczamy gmach Sejmu, ale protest traktujemy jako zawieszony. Wojciech Kalinowski zaznaczył, że walka o spełnienie pozostałych 14 postulatów się nie kończy. Został spełniony częściowo tylko pierwszy postulat na wniosek pana premiera dotyczący dochodzenia do najniższej krajowej. Dziś minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał, że w Senacie zgłoszona zostanie poprawka, która zapewni waloryzację świadczenia. Były te obawy, co będzie później, że to się stanie na tym 1300 zł. Nie, to będzie później waloryzowane. Rodzice domagają się m.in. dostępu do darmowych leków i zabezpieczenia finansowego matki na wypadek śmierci dziecka. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. W zagranicznych szpitalach nadal leczone są 173 osoby, które zostały ranne na kijowskim Majdanie. Najwięcej, 65, we wspierającej Ukrainę Polsce, poinformował MSZ w Kijowie. Ale w sprawie politycznego wsparcia dla Ukrainy Polacy są niemal równo podzieleni. W sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini dla Polskiego Radia padło pytanie, czy powinniśmy wspierać Ukrainę politycznie, nawet jeżeli wiązałoby się to z represjami gospodarczymi ze strony Rosji. Tak i zdecydowanie tak odpowiada 46% badanych, a to oznacza, że większość Polaków jest gotowa ponieść wyrzeczenia dla Ukraińców. Ale niewiele mniej, bo 44% respondentów mówi nie. Politolog dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego zauważa, że choć Polacy są podzieleni, jednak zwycięża sąsiedzka solidarność. Myślę, że wynika to z doświadczeń historycznych Polaków. To jest też taka chęć pokazania, że my się tak nie zachowamy, jak inni się wobec nas zachowali. Polityczną konieczność wsparcia sąsiada widzą osoby, które bardziej interesują się polityką, mówi z kolei dr Piotr Wawrzyk, politolog z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W cudzysłowie bardziej uświadomiona część społeczeństwa ma bardziej wyrobiony pogląd w tej sprawie. To nie wszyscy tak samo interesują się polityką. Politolodzy są zgodni. Wraz ze wzrostem negatywnych skutków gospodarczych będzie spadać poparcie Polaków dla Ukraińców. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Badanie przeprowadzono przez telefon. Wczoraj ankieterzy przepytali 1100 dorosłych Polaków. Mają Państwo kłopot z wypełnieniem PIT-ów? Jutro w każdym urzędzie skarbowym będzie można poprosić o pomoc fachowca w ramach tak zwanego dnia otwartego. Będzie można i zapytać o radę i złożyć deklarację podatkową, a urzędy mają być otwarte od 9 do 13, informuje Iwona Potyralla z Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Nastawiamy się w tym roku na rozliczenia elektroniczne. Będziemy zachęcać podatników, nawet tych, którzy przyjdą z wypełnionymi zeznaniami, aby dokonali tego, czy pod okiem naszego pracownika, czy przy jego pomocy. Jakoś szczerze mówiąc nie mamy zaufania do tych internetowych. Wydaje nam się, że zwiększa prawdopodobieństwo kontroli. Pocztą pani wyśle. Tak, zgadza się. W tym roku, mimo że jeszcze mamy miesiąc i już ponad 3 miliony osób przesłało swój PIT przez internet. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz. Bo w końcu jest to całkowicie darmowa aplikacja, z której możemy skorzystać siedząc we własnym domu. Chcę przez internet wysłać pierwszy raz. W poprzednich latach nigdy nie pamiętałam, nie miałam tej kwoty dochodu z poprzedniego roku. W tym roku mam i już będę wysyłać. Także w siedzibie NBP w stolicy w sobotę i niedzielę będą dyżurować urzędnicy podatkowi, którzy doradzą i pomogą wysłać PIT przez internet.

But you can't take my love from me. I won't die a lonely prisoner, 'cause my heart will set me free. Oh yeah. Woo! Chicago, że 12 prawie minut, tak, po godzinie 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Dziś Cyber Trójka zajmie się nauką języków, ale według metod trochę nietypowych, oczywiście wspomaganych komputerami i telefonami. Ms. Aguila? Gabriel Aguila? Are you there? Who are you? Jedna z technik, o której opowiemy za chwilę, łączy w językowym kursie film kryminalny z elementami gry komputerowej. To za chwilę. Rozpoczynamy od wiadomości technologicznych. Część Ukraińców próbuje bojkotować rosyjskie towary. To forma protestu przeciwko aneksji Krymu. Pomaga im aplikacja na smartfony, która potrafi określić producenta np. herbaty albo spodni, analizując kod kreskowy. Program nazywa się Bojkot Okupantów. Serwis Gazeta.ru już komentuje, że aplikacja może jeszcze bardziej zwiększyć napięcie na linii Kijów-Moskwa. Zielony pagórek i błękitne niebo. Tak wygląda bardzo popularna, domyślna tapeta w systemie Windows XP. Okazuje się, że estetyczny pejzaż nie jest fotomontażem, ale prawdziwym zdjęciem. Fotografia została zrobiona w Kalifornii, niedaleko San Francisco. Najnowsza wersja mobilnego systemu operacyjnego Google, Android 4.4 KitKat, zdobywa popularność, ale nadal na największej liczbie urządzeń działa znacznie starszy wariant, oznaczony jako 4.1. Korzysta z niego ponad 1/3 użytkowników Androida. Najnowsza wersja kontroluje tylko ponad 5% telefonów. System nawigacji satelitarnej GLONASS przez blisko pół doby miał poważne problemy. Satelity otrzymywały błędne dane potrzebne do ustalania ich pozycji na orbicie. W związku z tym użytkownicy nawigacji nie mogli korzystać z usługi. Awaria trwała 11 godzin. GLONASS to rosyjski system współpracujący na wielu urządzeniach z amerykańskim GPS. Cyber Trójka. Podręcznik i słownik. Te dwa przedmioty najszybciej kojarzą nam się z nauką obcego języka. Od wielu lat funkcjonują też kursy na płytach CD i internetowe platformy, dzięki którym powinniśmy przyswajać angielski, niemiecki czy arabski skuteczniej i przyjemniej. Ale do rywalizacji o naszą uwagę i pamięć wchodzą kolejne techniki. Co Państwo powiedzą na przykład na kurs angielskiego w formie filmu i gry komputerowej? Her full name is Gabriela Aguilar. A-G-U-I-L-A-R. Najpierw oglądamy jeden z odcinków filmu. Monika Młodnicka, firma Super Memo World. Cały film podzielony jest na 60 odcinków i po przerobieniu danego odcinka jesteśmy przeniesieni, czy też możemy skorzystać z tej opcji, przenieść się do nauki, czyli nauczyć się słów i zwrotów, które wystąpiły w danym odcinku. Tutaj mamy scenę, kiedy bohaterka wchodzi do pensjonatu, który wynajmuje, podając się za studentkę archeologii, która będzie prowadziła badania w okolicy. Oczywiście spotyka... bohaterowie rozmawiają po angielsku. Oczywiście cały film rozgrywa się po angielsku, przy czym można sobie włączyć napisy, czy to polskie, czy angielskie. Pracujemy też nad wersjami językowymi 7 innymi, także lada moment serwis będzie dostępny także w innych językach. Kurs zawiera także elementy gry. Na czym to polega? Tutaj mamy moment, kiedy Olive musi się zdecydować, czy atakuje policjanta, który żartobliwie zapytał ją, co ma w torbie, czy ma tam broń, przy czym ona rzeczywiście tam ma broń. Pojawia się w dole ekranu przycisk attack i don't attack. I teraz wybierając jedną z tych opcji, Olive atakuje policjanta, ale niestety zostaje przez niego skuta kajdankami i w tym momencie jest koniec gry, musimy spróbować jeszcze raz. Wniosek z nauki języka angielskiego jest taki, żeby nie atakować policjantów. Nie za każdym razem tak jest. W kolejnych scenach może się pojawić sytuacja, kiedy korzystnie będzie właśnie zaatakować. Właściwie znamy tą metodę z gier przygodowych, szczególnie tych, których fabuła opowiada jakąś opowieść typowo detektywistyczną. Bartłomiej Dramczyk, magazyn Chip. Generalnie, gdybyśmy przełączyli język gry, w którą gramy, na angielski, bądź po prostu kupili grę w wersji anglojęzycznej, dokładnie zetknęlibyśmy się z tym samym zestawem reguł. Musimy kojarzyć fakty, słuchać wypowiedzi, następnie wyciągać z nich wnioski i reagować na nie, by poczynić jakiekolwiek postępy w grze. To, co nowego się pojawia, to wykorzystanie smartfonów czy tabletów do właśnie nauki języków obcych. Andrzej Pająk, Chip. I tutaj firma na przykład Young Digital Planet zmigrowała coś, co było początkowo dostępne na komputery, na urządzenia mobilne. I zaletą takich programów po pierwsze jest dosyć łatwe uczenie się gramatyki, uczenie się zwrotów poprzez wypełnianie różnego rodzaju testów, ale też wykorzystywanie aplikacji do sprawdzania wymowy, bo wbudowany mikrofon, czy to w komputer, czy w te urządzenia mobilne, potrafi porównać ze wzorcem, czy dobrze wypowiedzieliśmy daną frazę. Muškarac, novorođenče. Jako je lijepa, ima dugu smeđu kosu i zelene oči. No bo kto powiedział, że musimy uczyć się akurat angielskiego? Cybertrójka, dziękuję za uwagę. Z bałkańskim akcentem. Do usłyszenia, Damian Kwiek. Siedemnaście minut po 18:00. To Bemi Beck. Te prześliczne słowa to powrotna posanowa, a w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały jak w świecie minus. Tak, tak. Świat się kapi z okna, bo sanowa to powrotna i ty się też kapisz razem z nią. Dosyć masz metafor, gdy podnosi się semafor, liczy się tylko to. O, wracaj, złe krowi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na obu magi gadkaca, lecz przynajmniej niech cię na Lipskim. O, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy. Z nimi znów szczęśliwy spróbuj być. Była już jak wdowa, ta powrotna posanowa, przymierzała czarny smutku szar. Słona łza na ustach i na listy skrzynka pusta za oknem dal, jaka dal. Aż któregoś ranka zapragnęła koleżanka dać o sobie znak, choć jeden znak. W stronę sinej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak. Bo wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigant kaca, lecz przynajmniej jedź się na Lipskim. O, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, ojczyzna to punkt i paru. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Panie Adamie, witam, hello. Kłaniam się panu. Kłaniam się panu. Kłaniam się słuchaczom. Mm. Panie redaktorze, gdybym pana spytał, jaką rybę dziś najłatwiej było złowić na naszym Warzurskim Jeziorze, to z pewnością odpowiedział pan, że wzdręgę. I oczywiście miałby pan rację. No, przyznam, że obstawiałbym szczupaka, ale niech będzie wzdręga. Szczupaka dopiero po 1 maja. A, bo jest zakaz jeszcze, to tak. Prawda. Wzdręga, czyli krasnopióra, no prześliczna ryba. Mm-hmm. Wie pan, lekka wędka. Lekki spławik, mały grunt, zacinki, przynęta, ciasto kolorowe nasączone aromatem. Mm-hmm. No i tak kilka takich ponadwymiarowych z ręku dała mi się złowić. I co z tego będzie? I jest tak, powiem panu, wzdręga nie jest tak smaczną rybą jak okoń, sandacz, lin, no, czy pstrąg. No ale, i ma sporości niestety. Tak, ale wie pan, upieczona, przyprawiona odpowiednio i upieczona folii, w chwili otwarcia tej folii, to człowiek doznaje takiego uczucia, jakby miał kolorowy zawrót głowy. Aż tak? Aż tak. Jak do tego dałem jeszcze kilka kartofelków, usmażonych w maśle, białą surówkę i lampkę białego wina, no, to ma pan taki typowy, skromny, tak, mazurski wędkarski obiad. Już panu zazdroszczę, panie Adamie. Kończę, bo czasu niewiele. Pozdrawiam. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. To Bemi Beck. 22 minuty po godzinie 18. Agresja w szkołach od lat jest problemem. Całkiem niedawno w jednej ze szkół w Puławach grupa uczniów czwartej klasy pobiła swojego kolegę. Nikt nie reagował. Zwykle bywa tak, że nauczyciele nie wiedzą, co mają zrobić z agresją swoich podopiecznych. Nie są do tego przygotowywani na studiach, mówi psycholog Aleksandra Piotrowska z Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Proszę zwrócić uwagę na to, że wśród wszystkich nauczycieli, wyłącznie ci, którzy są przygotowywani do pracy w przedszkolach i w nauczaniu początkowym, kończą wydziały pedagogiczne. Oni mają na swoich studiach stosunkowo dużo zajęć z psychologii i z różnego rodzaju subdyscyplin pedagogicznych. Natomiast starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazja i ponadgimnazjalne to przecież zatrudniają nauczycieli, którzy kończą różne kierunki studiów uniwersyteckie, naprawdę nie są przygotowywani w trakcie swoich studiów do tego, żeby pełnić funkcje wychowawcze. Julia Szulecka, nauczycielka WF-u. Co pani robi, jak ma pani agresywnego ucznia? Wiadomo, podstawą jest rozmowa. Czy skutkuje? W większości wypadków na pewno. No, dzieci są różne, sytuacje są różne. Czy państwo mają jakieś wsparcie ze strony władz szkoły? W pierwszym, drugim roku były szkolenia w szkole. Także tutaj... Pomogły? Myślę, że tak. Tomasz Gut, nauczyciel WF-u. My troszeczkę tutaj mamy ułatwione zadanie. Dzieci bardziej może lubią ten WF niż matematykę, fizykę i inne rzeczy. Tutaj jest większa taka swoboda. A poza tym mają ruch, ta agresja się dziś wyładowuje na lekcjach WF-u. Wyładowuje, a nie się siedzi w ławce. Jak radzić sobie z uczniem, który... Patrząc w twarz nauczycielce, bluźni tak, że no, do niedawna tylko pod budką z piwem, i to nie każdą, można było spotkać taki język, tego nauczyciel nie jest uczony. My kształcimy nauczycieli tak, jakby to wciąż była rzeczywistość sprzed 100 lat, gdzie nauczyciel z założenia był autorytetem i w szkole pewne zachowania po prostu nie występowały, a dzisiaj występują. Możemy wystawić ocenę zachowania nieodpowiednią. Małgorzata Góra, dyrektor szkoły podstawowej nr 36 w Łodzi. Tylko, że często na takim uczniu nie robi to żadnego wrażenia. A poza wystawieniem oceny negatywnej z zachowania, co można przetłumaczyć uczniowi, ale tu też pewnie trzeba na słowa uważać, bo też rodzice sobie nie zawsze życzą tak, żeby karcić dziecko. Bardzo trzeba uważać. No, mój pedagog szkolny podejmuje takie, powiedziałabym, czasem daleko idące interwencje, ponieważ zgłasza także do oddziału dla nieletnich w dzielnicowym komisariacie policji. sali i prosi o takie rozmowy dyscyplinujące z uczniem. I takie uprawnienia nauczyciele mają. Mają. To mogą zrobić. Mogą. Czego nie mogą? Nie mogą wyprosić ucznia z klasy, nie mogą go wydalić ze szkoły, nie mogą go w żadnej mierze cieleśnie w jakikolwiek sposób dotknąć. Jeśli nauczyciel nie radzi sobie z agresją uczniów, to co, nie powinien być nauczycielem, nie nadaje się do tego zawodu? Tak uważam, bo to jest też kwestia siły charakteru. Jeżeli uczniowie widzą, że mogą sobie na coś pozwolić, potem z tego korzystają. Poza tym, jeśli nauczyciel jest dobrym pedagogiem, no to radzi sobie z problemem. Standardem jest niestety to, że jeśli nauczyciel sygnalizuje, że ma kłopot, to standardowa odpowiedź ze strony dyrekcji placówki, no musisz się jakoś ogarnąć, musisz sobie poradzić. Myślę, że w takiej sytuacji nauczyciel powinien też sięgnąć po literaturę. Teresa Szopińska-Grodzka z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czy pójść na różnego rodzaju kursy specjalistyczne, które również oferuje nasza jednostka podległa Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy też ośrodki doskonalenia nauczycieli w regionach. Słyszałam ostatnio o kobiecie, która w pierwszym roku swojej pracy została przydzielona jako wychowawczyni do klasy, z którą od lat narastały kłopoty. Klasa sportowa, złożona z samych chłopców. Zaręczano jej oczywiście, że będzie otrzymywała wsparcie, bo klasa jest bardzo trudna. Nie minęły święta Bożego Narodzenia, jak już usłyszała, że no musi się jakoś postarać i sobie poradzić, bo wykazuje brak kompetencji, brak kwalifikacji. A tak naprawdę, żeby sobie z problemem agresji poradzić, to minimum te trzy strony, czyli uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkół, muszą ze sobą współdziałać. Pytała w naszym imieniu Izabela Woźniak. To pocieszające, proszę Państwa, według statystyk Ministerstwa Edukacji agresja w szkołach maleje, tak również wynika z raportów policyjnych i badań CBOS-u. Po to Nat King Cole. When she walks, she's like the samba that swings so cool. And sways so gentle that the wind she passes each one, she passes goes on. Oh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. When she passes I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She doesn't see. Wieczorem i w nocy na zmianę chmury rozpogodzenia bez opadów, ale zimno od minus 5 na Podlasiu do 0 nad morzem, plus 1 w centrum, plus 3 stopnie na południu. A jutro słonecznie mogą pojawić się chmury, ale ponoć wszystko bez deszczu. Pani Ewa przy okazji pyta, czy mógłby pan przypomnieć rasę psa Lucusia. Pani Ewo, rasa każda. 7 trójek na początku, 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. To już po 18.30. Czas na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Są zarzuty dla pedofila zatrzymanego w Chorzowie. W ręce policjantów wpadł 2 dni temu, informuje rzeczniczka chorzowskiej policji Justyna Dziedzic. Z ustaleń wynika, że 59-letni Rudzianin obnażał się przed 12-letnimi dziewczynkami na kąpielisku miejskim, krytym basenie, i próbował jedną z tych dziewczynek dotykać. W sądzie jest już wniosek o tymczasowy areszt. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia. Pilne rozmowy z sąsiadami w sprawie dostaw gazu prowadzi Ukraina. Premier przyznał, że po prawie 2-krotnej podwyżce ceny rosyjskiego surowca Kijów musi poszukać innego rozwiązania. Jedną z możliwych metod zaopatrzenia Ukrainy w gaz jest odwrócenie kierunku przepływu surowca z krajów Unii. Arsenij Jaceniuk dodał, że główni kandydaci do takiej akcji pomocowej to Polska, Węgry i Słowacja. Będzie można jeździć rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Sejm uchwalił prezydencką nowelizację prawa wodnego i innych 2 ustaw, znosząc kary do tej pory obowiązujące i umożliwiając budowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych na wałach. Szef Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Stanisław Żelichowski przyznaje, że w ten sposób pożegnano się z przepisami rodem z PRL-u. Te zakazy wjazdu na te wały to były też trochę takie z innej epoki, że tak powiem. Jest konflikt kierowców z rowerzystami, więc jeżeli ten ruch trochę przesunie się w takie miejsce, gdzie rowerzysta skorzysta z pięknej polskiej przyrody i przy okazji trochę więcej będzie wdychał tlenu, jak dwutlenku węgla czy tlenków spalin, to jest dobry pomysł pana prezydenta. Zarządca wału będzie mógł jedynie czasowo wprowadzić zakaz poruszania się po nim, jeśli będzie zagrożona szczelność wału. Ustawa jeszcze trafi do Senatu. Ja zapraszam na pełne wydanie serwisu o 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sekcja dęta z Polski. Sekcja rytmiczna ze Stanów Zjednoczonych. Pianista z Japonii. Jazzowe porozumienie ponad granicami. Sylwester Ostrowski Quintet i utwory z płyty Just Music. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aloha, bonjour! Po hawajsku wita wasz kucharz Lisnera. A na dzień dobry, czyli bonjour, mam dla was przepis nie na żur, ale za to na kolację egzotik. Składniki? Same najsmaczniejsze i najświeżutniejsze. Śledź od Lisnera, kawałki ananasa i sos śmietanowy po hawajsku. Gotowe od razu, więc bon appétit. Kolacja na dziś? Śledź w sosie hawajskim. To musi być Lisner. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz. Niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze, a ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Jaką ty posiadasz moc? To wy obaj przyszliście do mnie, nie ja was szukałam. Ale i nie powstrzymałaś nas. Czy byłabym w stanie cię powstrzymać? Nie. Skaza. Premiera 10 kwietnia w Teatrze Syrena. Jacek Poniedziałek, Aleksandra Justa i Anna Terpiłowska. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie, nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's a little bit funny.

Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i będziemy, dzisiaj pierwszy dzień mamy, także na pewno skorzystamy. Bo w takim momencie zagrożenia to człowiekowi klapeczki się w mózgu otwierają i wie, co robić. A, to było tak. A tak to co? Ja tam nigdy nóg za pas nie biorę. Bo się wściekł. Dokładnie, że aż mnie szarpie. Krzyczałam kiedyś, waliłam, aż rozwaliłam sobie parasolkę. Trudno, powiedziałam, nie dam się pijakowi jakiemuś zaczepiać, żeby mnie obrażał. Ja bym się nie obroniła. Ja uciekam. Wtedy uciekam na rowerze. Ja bym nie uciekła nawet. Wiem, że mnie paraliżuje i koniec. Zabiłby mnie zaraz. No nie miałam takiego przypadku jeszcze, żeby mnie tak ktoś zaatakował. Chcemy tutaj Państwu zaprezentować kilka technik połączonych z zasadami samoobrony. Myślę, że te spotkania przyniosą i dla Was, i wspólnie, i dla nas jakąś taką wymierną korzyść. Rozpoczniemy pierwszą edycję kursu samoobrony dla seniorów. Magdalena Modry-Kamień, Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie i nasi policjanci będą prowadzili zajęcia dla wszystkich uczestników. Są to instruktorzy taktyk i technik interwencji. Przede wszystkim chcemy na początek poprawić ich sprawność fizyczną, ale będą również zajęcia teoretyczne na temat w ogóle bezpieczeństwa osób starszych, jak powinny się zachowywać w różnych sytuacjach. Wiadomo, że z uwagi na wiek osoby te są bardziej narażone na działalność różnych przestępców niż wszyscy inni. Panie zazwyczaj chodzą z torebkami i teraz jest może pytanie dla pań. Jak wy te torebki trzymacie? Bardzo proszę, żeby pani to spróbowała. Boli? Boli. Sprawca atakuje kobietę od tyłu. Może by to być park albo jakiś budynek i dociska moją ofiarę do muru. Co może zrobić taka kobieta? Kciuki do oczodołu. To są nowe rzeczy dla was? Tak, dla mnie tak. Na przykład bym nie wiedziała, że trzeba pod to kolano. I to rzeczywiście mam wolne ręce, uderzam w kolano, a jak nie, no to w penis. No trudno już. Czym? No i na przykład przy takim drzewie. No rzeczywiście. Za głowę, oczy. No już, prosto. Chodzi mi o zerwanie uchwytu. Tu? Nie. A tu? No, atakuj, oprócz ataku, pani atakuje świetnie. Cholera. Nie, tu. Ale co, ja nawet cały czas... Ale cały czas nie trzyma. Tak, działa? Działa. W lesie pojedynczo się nie chodzi, a tak to zawsze się wie, że to nie stoi jak to drzewo i zgłupiał i nie wie co robić, tylko puch. Łapie gdzie potrzeba, jesteśmy przeszkolone. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Wszystko nam się przyda. Po pierwszych zajęciach myszkowska policja zapowiedziała już następne, a zajęcia obserwowała Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia Katowice. Za 18:19. Michał Przysiężny niestety przegrał swój pierwszy mecz. Potykamy się z Chorwatami. A w ramach Pucharu Davisa. Zatem Chorwacja prowadzi 1-0. A za chwilę mecz rozpocznie Jerzy Janowicz. Breakout. Pani Małgorzato, witam. Dobry wieczór. Halo? Witam, panie Kubo. Witam panią. Dzisiaj oczywiście dwie rzeczy. Po pierwsze, dzisiaj nie piecze się żadne ciasto, tylko pieką się żeberka. Pieką się żeberka z miodem, musztardą i trochę z cynamonem w przyprawach. Oczywiście dużo czosnku, pachnie na całej klatce. A propos tego, co pan mówił o stróżach prawa. Aha. To właśnie oprócz tego, że stróże prawa robią to, co robią i wykonują swój zawód, to chciałam się pochwalić, że właśnie mój sąsiad Wojtek, stróż prawa, na moim balkonie właśnie montuje suszarkę do bielizny. Także jak widać, jest to połączone, to co robią dobrego tak normalnie w trakcie pracy i tego, co robią poza pracą. Stróż prawa, jak słychać, ma bardzo różne umiejętności. Za 14 minut 19 zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś początek warszawskich spotkań teatralnych, imprezy w założeniu mającej prezentować na scenach warszawskich najciekawsze spektakle z całej Polski. Proszę więc sprawdzić repertuar, przypomnę, strona warszawskie.org, bo może na któreś z przedstawień zostały jeszcze bilety. A na początek gospodarz spotkań, Teatr Dramatyczny, przygotował swoją nową premierę. To Noc Żywych Żydów, według głośnej i kontrowersyjnej powieści Igora Ostachowicza. Spektakl reżyserują wspólnie Marek Kalita i Aleksandra Popławska. No można powiedzieć, tak jak zresztą pojawiły się recenzje po książce Ostachowicza, że to jest taki trochę Tarantino, trochę horror, komedia, a trochę jest to historia poruszająca takie poważne tematy. Także mi się wydaje, że to jest taka mieszanina różnych stylów i zresztą tak była napisana książka. A Marek napisał do tego adaptację w bardzo podobnym stylu. Noc Żywych Żydów na początek warszawskich spotkań teatralnych już dziś w Teatrze Dramatycznym na scenie imienia Gustawa Holoubka. Z kolei jutro na innej stołecznej scenie Teatru Imka kolejna okazja do spotkania z twórczością Witolda Gombrowicza. Tak o swoim kostiumie w tym przedstawieniu mówi jeden z aktorów. Proszę państwa, przyszło mi występować w skórzanych spodniach ciężkich motocyklowych, sztybletach. Mam futro lamparcio-panterkowe oraz kapelusz panterkę, a pod futrem nie mam nic, na gołe ciało. A ten aktor to Tomasz Karolak. W operetce, bo to o to przedstawienie chodzi, gra rolę Hufnagla, fałszywego hrabiego. Spektakl reżyseruje Mikołaj Grabowski, który już raz wystawiał ten tekst w krakowskim Teatrze Stu. Historia warszawskiej premiery zaczyna się 4 lata temu, kiedy to po raz pierwszy Grabowski mierzył się na scenie Imki z innym, nieteatralnym tekstem Gombrowicza. Namówiłem Grabowskiego Mikołaja, żeby wyreżyserował dzienniki Gombrowicza. Operetka jest arcydramatem. Gombrowicz pisał ten dramat 15 lat. Oczywiście miał swoje doświadczenia z rewolucją ludową, która w latach 60. gdzieś tam zaczynała we Francji kiełkować. Natomiast tutaj musieliśmy sobie odpowiedzieć, co to jest dla nas rewolucja, tak? No bo tekst jest o tym, że rewolucja zmiata wszelkie maski, wszelkie kłamstwo po prostu. Dlatego ta forma operetki. Operetka jest kłamstwem, cudownym, zwodniczym, pięknym kłamstwem, ale jednak bohaterowie gdzieś szukają tej nagości, czyli tej prawdy. I tutaj zderzenie się z tym tekstem w świecie, w którym my żyjemy, gdzie rzadko kiedy bywamy sobą, prawda? Jesteśmy w pracy, przed szefem, przed kolegami, jesteśmy jacyś. Jesteśmy sobą, jak ktoś powiedział, tylko we śnie. No to dla nas było duże wyzwanie. Na scenie zobaczymy m.in. Magdalenę Boczarską w roli Albertynki i Iwonę Bielską, ale też m.in. Agnieszkę Skrzypczak, laureatkę zeszłorocznej edycji Talentów Trójki. Operetka Gombrowicza Grabowskiego od jutra w warszawskim Teatrze Imka. Zapraszamy. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. Tym razem ten standard w wykonaniu Andy'ego Williamsa. Zaproszenie do teatru było, zatem pozostaje nam jeszcze zaproszenie do kina. Ryszard Jaźwiński. Przed nami weekend w kinie bez większych artystycznych ekscytacji, ale kilka nowych filmów w zależności od potrzeb i zainteresowań można obejrzeć. Dla najmłodszych Sarila, kanadyjska przygodowa animacja rozgrywająca się w świecie Eskimosów na dalekiej północy. Raczej tylko dla niewiele starszych, wpisujący się w czas rekolekcji Syn Boży. To jeszcze jedna klasyczna w narracji opowieść o życiu Chrystusa. Ambicji artystycznych, choćby tych, które towarzyszyły realizacji pasji Mela Gibsona, oczekiwać raczej nie należy. Nowej polskiej komedii Kochanie, chyba cię zabiłem jeszcze nie widziałem, więc się nie wypowiem. Pokazu prasowego nie było, a to nigdy nie wróży dobrze. Obsada w każdym razie zachęcająca, może więc warto zobaczyć ten film dla aktorów. Gwiazdami, tym razem światowymi, świeci australijsko-brytyjski dramat Droga do zapomnienia. W harmonię świeżo zawartego związku małżeńskiego bohaterów, granych przez Nicole Kidman i Colina Firtha, wdziera się wojenna trauma mężczyzny. Tytułowa droga może być też drogą do przebaczenia. Można obejrzeć albo też sięgnąć po książkę dostępną także w Polsce, która stała się podstawą do ekranizacji tej prawdziwej historii. Nastoletniej publiczności zapewne przypadnie do gustu amerykańska Niezgodna. Trudno nie zauważyć, że to odpowiedź na popularność trylogii Igrzyska Śmierci. To już inny świat, ale też przyszłości, bo mamy do czynienia z gatunkiem science fiction, znowu waleczna bohaterka i zarazem kinoakcji, w którym zmagań z opresyjnym światem bohaterom na pewno nie zabraknie. Już nie odkrywcze, ale wciąż pewnie emocjonujące. Zupełnie inny, skromny i niezależny jest amerykański dramat Test na życie. Ten film mógłby w pewnym sensie korespondować ze słynnym ostatnio oscarowym Witaj w klubie. San Francisco, lata 80. i znowu klimat zagrożenia wywołany mało jeszcze rozpoznanym wirusem HIV. To kino gejowskie z ambicjami, z akcją umieszczoną w środowisku tancerzy klasycznych, stąd też interesujących układów choreograficznych w filmie na pewno nie zabraknie. Można zobaczyć, choć to raczej ciekawostka niż wielkie kino. Najbardziej interesującą propozycją wśród premier tego tygodnia jest bez wątpienia polski dramat Hardcore Disco. Niejednoznaczna, pozostawiająca szerokie pole interpretacyjne, współczesna opowieść, w której świetnie spisała się cała czwórka twórców głównych ról. Pokolenie rodziców reprezentują na ekranie Agnieszka Wosińska i Janusz Chabior, a młodych Jaśmina Polak i Marcin Kowalczyk. Hardcore Disco to debiut reżyserski aktora i twórcy świetnych teledysków Krzysztofa Skoniecznego. Pokolenie disco jest równie ważne pokolenie naszych rodziców, coś związanego z nostalgią, melancholią, kulą dyskotekową, wirującą z zajączkami na ścianach. I ja próbuję tutaj przyjrzeć się i zderzyć pokolenie hardcore'u, czyli współczesne, i właśnie to pokolenie disco, zobaczyć, gdzie się polaryzujemy, gdzie są nasze punkty styczne, a gdzie w ogóle nie jesteśmy się w stanie dogadać i czy ten dysonans jest na tyle wielki, że nie można zbudować tego trawersu czy pomostu pomiędzy naszymi pokoleniami. No jest to próba dyskursu i dialogu w zderzeniu tych dwóch pokoleń. Ja nie jestem za dosłownością sztuki. Nie chcę, jak kino hollywoodzkie, podawać wszystkiego na tacy, więc domysł, niepokój, niedopowiedzenie są